Sura 73. Al-Muzzammil. Umotani. Mekka. 20 ajeta. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Ja ejuhal muzzammil. O ti umotani. Kumi lejla illa kalila. Probdi noć, osim maloga dijela. Nisfahu au inqus minhu qalila. Polovinu njezinu ili malo manje od nje. Au zid alayhi wa rattilil Qur'ana tartila. Ili malo više od nje i izgovaraj Kur'an pažljivo. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Mi ćemo ti doista teške riječi slati. Inna nashi'ata al-layli hiya ashaddu wat'an wa aqwam qila. Ta ustajanje noću zaista jače djeluje. I izgovara se jasnije. Inna laka fin nahari sabhan tawila. A ti danju, doista, imaš mnogo posla. Wazkur isma rabbika wa tabattal ilayhi tabtila. Ispominji ime gospodara svoga i njemu se potpuno posveti. Bul mashriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhhu wakila. On je gospodar istoka i zapada, nema boga osim njega i njega uzmi za zaštitnika. Wasbir ala ma yaquluna wa jurhum hajran jamila. I otrpi ono što oni govore i izbjegava ih na prikladan način. Wadharni wal mukazzibina ulin na'mati wa mahilhum qalila. A mene ostavi onima koji te u laž ugone, koji raskošno žive, i daj im malo vremena. Inna ladajna ankalan wa jahima. Bit će u nas, doista, okova i ognja. Wa ta'aman za ussatin wa azaban alima. I jela koje u grlu zastaje i patnje nesnosne. Jevme tarđufu l'ardu wal djibalu wa kanat il djibalu kasiban mahila. Na dan kada se zemlja i planine zatresu i planine pješčani humci raspacani postanu. Inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum kama arsalna ila fir'auna rasula. Mi smo vam zaista poslali poslanika da bi svjedočio protiv vas isto onako kao što smo i faraonu poslanika poslali. Fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhzan wabila. Ali faraon nije poslušao poslanika, pa smo ga teškom kaznom kaznili. Fa kayfa